μύθος. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Λίνα Παύλωβα. Ακούτε την εκπομπή Ουλαλού. Είναι άλλη μια Δευτέρα, η τελευταία του Γενάρη. Και με λόγια εθέρια θα αρχίσω. μύθος. Ναι, είναι ο μύθος 93,4, είναι η εκπομπή ο Λαλού. Το 1995 βγήκε ο δίσκος Εξ Αδοκίτο των Άβατων από τη Λύρα, που τόλμησαν τότε να τα τραγουδήσουν Σαπφό αμετάφραστη. Εγώ το θεωρώ κάτι πολύ διαφορετικό και εξαιρετικό, και η αλήθεια είναι είχα και εγώ χρόνια να το ακούσω. Λίγο αργότερα, και γύρω στα 96-97, που κυκλοφορούσαμε και στα πανεπιστήμια να αγοράσουμε κασέτες, δεν ξέρω πώς θυμόσαστε τις κασέτες εκεί, και πολλές φορές παίρναμε κασέτες από καλλιτέχνες τον οποίο τα ονόματα δεν γνωρίζαμε, δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ. Έτσι και εμένα έπεσε μία στα μάτια μου, λεγόταν Αγία Νοσταλγία. Την αγόρασα, γύρισα σπίτι, έβαλα να την ακούσω και κόλλησα άσχημα, κυρίως με αυτό εδώ το όνειρο. Κερκοπορτά στο σύρτη και πήραν φωτιά τα μάτια μου. Μάγκα μου από όσα είδαν. Πολιτεία απέραντη από γυαλί και τα χρώματα της ήριδας της έπλεκαν στεφάνι. Στα στενά της έρνονταν άγιοι σκοτεινοί κι αγύρτες, και στο λιμάνι Αθήγανοι μύριζανε παλάμες. Ο Ανέστος τρυφερά γέμιζε καρφιά τα χέρια, κι ο Μευλανά Τζελάλεδη γυρνούσε και γυρνούσε. Έτσι όπως χαζεύα τερβισάδες πεκτασίδες, αλλά άλλοι με κυκλώσανε, μ' ακόμα τους ακούω. Μουσική. να τους αφήνεις. Πίσω ξαναγύρισα 1990 με τα δίδυ. Πίσω ξαναγύρισα 1990 με τα δίδυ. Πίσω ξαναγύρισα 1990 με τα δίδυμα αγκαλιά κοίματε η κυρά μου. Αγαπούσα άλλους πριν, τον Παύλο Σιδηρόπουλο ας πούμε, τον αγαπούσα πάρα πολύ από κοριτσάκι. Αυτό που δεν ήξερα είναι ότι ο Παύλος είχε τραγουδήσει και στα αγγλικά. Το έμαθα λίγο μετά. Και μ' άρεσε, μ' άρεσε, έχει μια γλυκιά ελληνική προφορά την οποία εγώ την αγάπησα πάρα πολύ, μου φαίνεται πολύ τρυφερή. Ακούσουμε το τραγούδι που λέγεται Day After Day. Να σας πω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε ένα email στο mythos934studio@gmail.com. Ή με όποιον άλλο τρόπο θέλετε. Φυσικά μας ακούτε στους 93,4. Και φυσικά μας ακούτε και online στο www.mythos.gr. Sitting in the park alone and dreaming, living in the past and thinking, lonely days that I've been waiting just for you. Rainy day comes and I'm freezing, I don't feel like leaving, lonely days that I'm still waiting just for you. Stay. Sunny day, but I can see happiness that I can feel. Things are lost when I was waiting just for you. Faces like the comments come and go. I don't wanna know. Days and nights when I was waiting just for you. So ξέρω ότι έχω κατηγορηθεί για αντικοινωνική και σας κάνει εντύπωση που έδωσα το email. Το έδωσα όμως, όπως βλέπετε. Είμαι η Ελίνα Παύλωβα, είναι η εκπομπή ο Λαλού. Ένας άλλος δίσκος που εγώ αγάπησα πάρα πολύ και με στιγμάτισε αρκετά, και μουσικά και σαν νεκροάτρια, νομίζω και τραγουδιστικά αρκετά, ήταν αυτός του Μάνου Λοΐζου που λέγεται «Για μια μέρα ζωής». Το πιο αγαπημένο μου τραγούδι από τον δίσκο αυτό είναι το επόμενο, με τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Πάμε να το ακούσουμε. Η ώρα είναι 10:30. Το τζάμι μας ραγίζει, ραγίζει η αγάπη μας, κομμάτια και αποσπάσματα, γυρεύει αίμα και ρίζες, μεροδούλη μεροφάει στη χουργική, κι όταν ρίζω ουράνιο τοξοίδες, ανοίγει ξάφνου μες της κυκλοφορίας την αιχμή. άφησε το νερό. Δεν άκουσα τι λες. Αλλάξιε σου αφήνω στο καλοριφέρ. Είπα η νύχτα ίσως είναι πρόληψη κοινή, θρημάτισμα γυαλιού σαν αράχνη, εφτάχρονη φοβή. Βγαίνουμε τα βράδια όπως πριν. Το καλοκαίρι θα πιάσουμε ένα σπίτι. Ξαναγυρνώντας στο απότομα ατέλειωτο ρεφρέν. Στις 9:30 θα πω. Ζήσαμε μες τη νύχτα αυτή. Ξημερώνει μες στάχτες στον αέρα και φεύγει αόρατο αλλάζοντας ταχύτητες, ζητώντας δρόμο στην πολιτεία μας να μπει σαν μια καινούρια μουσική. Κι όταν ριζώνει ουράνιο το ξωτέλειο, ανοίγει ξάφνου μες της κυκλοφορίας την αιχμή. Ήταν η ρεζέρβα του 1979 και μακάρι ο Διονύσης Σαββόπουλος να έμενε σε αυτό το στυλ. Επίτηδες έχω επιλέξει μετά έναν καλλιτέχνη που λατρεύω, τον θεωρώ ηλιοφύλια, και επίτηδες διάλεξα να είναι μετά το Σαββόπουλο, γιατί αν δεν κάνω λάθος σε εκείνη την απόπειρα του Σαββόπουλου να διασκευάσει ξένα αγαπημένα του τραγούδια σε μετάφραση, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε αυτό, Παναγία μου, εγώ δεν θέλω να το θυμάμαι πολύ. Νομίζω ότι είχε επιλέξει και το συγκεκριμένο καλλιτέχνη, αλήθεια δεν θυμάμαι, αλήθεια μνήμη μου μάλλον, θέλει να το αποβάλει. Το επόμενο εγώ το θεωρώ ένα αριστούργημα που δεν μπορεί, ας πούμε, να γράφτηκε από... δεν ξέρω, δεν έχω λόγια. Είναι από αυτά που τα θεωρώ λίγο ανεξήγητα, ότι τι εμπνεύστηκαν αυτοί, πώς το έκανε αυτό, τι έπαθε, μετά που το έγραψε, τι ένιωθε. Είναι αυτά τα ανεξήγητα που εγώ τα θεωρώ και τα μαγικά πράγματα της μουσικής. Γι' αυτό μας κάνει ό,τι μας κάνει να νιώθουμε. Hello, she was. Αντικοινωνική, εξαντικοινωνική. Ορίστε που διαβάζω και μηνύματα. Μπορώ να το κάνω και αυτό. Είχα πει πως δεν θα το κάνω, αλλά τελικά είναι πολύ συγκινητικό κάπως να μου στέλνουν τα πράγματα. Ωραίο είναι, δεν το ήξερα πως είναι. Τώρα τα μαθαίνω όλα σιγά σιγά. Θα κάνω την υπομονή. Θα κάνω κι εγώ, θα κάνουμε όλοι. Λοιπόν, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη Βαΐτσα που και την προηγούμενη φορά έστελνε μηνύματα. Και τη νιώθω έτσι πολύ γλυκιά αυτή τη στήριξη, γιατί εδώ όταν έρχομαι λίγο έτσι τρέμουν τα γόνατά μου, δεν, εντάξει, δεν μου έχει φύγει το αρχικό άγχος, οπότε είναι πολύ ωραίο αυτό. Στη Μαρία θέλω να στείλω αγάπη, στο Ανιάκη φυσικά, από την Καλαμαριά. Στην παρένθεση είναι η Καλαμαριά. Αλήθεια, ευχαριστώ πολύ. Είναι όμορφο. Είναι πολύ όμορφο. Και μιας και λέγαμε και την άλλη φορά για διασκευές, όσοι ακούσατε και θεωρώ ότι όλοι έχετε ακούσει και την προηγούμενη φορά, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, αλλά επειδή μίλησα και πριν για διασκευές και με τον γλυκό μου τρόπο έκραξα το Διονύση Σαββόπουλο για αυτή την εκτροματική ιδέα που είχε, που μας τρόμαξε όλους, μας λαχτάρισε, υπάρχουν και αυτές οι διασκευές. Μια φορά θυμάμαι με αγαπούσες. Ρόδος. Είχαμε πάει στην Αυστραλία λοιπόν και ακούσαμε τους Dirty Three. Και τώρα θα μπούμε στη θάλασσα να κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι μέχρι την Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Σιγά που δεν θα πηγαίνουμε. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια θεά, λέγεται Αμάλια Ροντρίγκες. Είναι ότι είναι ο Καζαντζίδης εδώ. Την πρώτη φορά που πήγα σε ένα ταξί στη Λισαβόνα, κρεμόντουσαν κάτι σταυρουδάκια, φωτογραφιούλες της Αμάλια, και για μένα ήταν κάτι πολύ εξωτικό. Γι' αυτός καταλάβαινα ότι είναι ακριβώς ότι είναι ο Καζαντζίδης εδώ στην Ελλάδα. Και με συγκίνησε ακόμα παραπάνω αυτό. Θα ακούσουμε εδώ για τους λάθος λογαριασμούς, μία από τις πιο υπέροχες φωνές που έχουν υπάρξει στον πλανήτη. Και δεν υπερβάλλω, το εννοώ, στον πλανήτη. Σε μια ηχογράφηση του 1937. καταρί, καταρί. Έχε βρίζε στην παρόλα μάρ, έχε με παρλουκόρε μάρ, δουρμιέντε καταρί. Κατάρι, νοντε σκουρδά. Κατάρι, κατάρι, και μένα τι χερέ, σου παρλά, καμένα σπάσιμα. Του νουν ci πιένσε του. Σε μία ώρα εκπομπής και δεν έχουμε βάλει έναν μανοχατιδάκι, οπότε για να μην φωνάζετε έρχεται αμέσως και φυσικά πάμε στην οδό όνειρων. Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και το όνειρά μας. Μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτε σε αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Ή ένα γραμμόφωνο που όλο ένα ξεκουρδίζεται. Δύο υδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος προκορεί. Ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέλα στη μαλλιά της. Ένας κρυφός ανεφημαγμός. Ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται. Γι' αυτό να πάρτε στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων. Κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάξτε και τούτο το κορίτσι. Η ώρα είναι 11. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Ακούτε το μύθος 93 και 4. Είμαι η Ελίνα Παύλευα και αυτή είναι η εκπομπή Ουλαλούμ. Όση ώρα έπαιζε το πάρτι εδώ, τουλάχιστον στα ακουστικά μου, και άκουγα τη φωνή του Δημήτρη Χόρν. Αυτή την απίστευτη άρθρωση, τα απίστευτα σύμφωνα. Δεν ξέρω τι να πω, κάπως λίγο. Γιατί δεν έκανε ραδιόφωνο ο Δημήτρης Χόρν, αυτό αναρωτιέμαι. Θα πάμε τώρα στην ποίηση, θα μείνουμε και πάλι. Καθώς τον Άλκη Αλκαίο, τον οποίο πολλοί κόσμος τον ονομάζει στιχουργό, εγώ τον ονομάζω ποιητή. Αυτό το ποίημα το έγραψε για τον, όπως ξέρουμε όλοι, για τον Μπουλατζά. Το μελοποίησε ο Θάνος Μικρούτσικος. Και είναι αυτά τα ωραία πράγματα που πρέπει να γίνονται, που το ένα κουμπώνει σωστά με το άλλο που πρέπει να κουμπώσει, και ό,τι κουμπώνει, κουμπώνει τέλεια, και το αποτέλεσμα είναι 8 λεπτά μαγικά. Πάμε. Thank you. σε παίρνει για ταξίδι μια σιρήνα και μια πικρία μας ματώνει ανίποτη. Τη σκοτεινή σου μελετάμε πείνα, καχύποπτη, ανύποπτη και ύποπτη. Στην Πέργαμο και στην Παστιά δίδυμα πάνε φορτηγά. Σαντορίνη, τα ναύρα μου πώς να αγοράσω, τώρα που απόμεινα στον Άσο. Στο μέτωπο τριγύρω στις ραβδόσεις μια μύγα παίζει ως κορασίδα άπορη. Οι φίλοι σε επισκέπτονται με δόσεις, παράφοροι, ανυπόφοροι και αδιάφοροι. Στην Παστιά δίδυμα πάνε φορτηγά και ένα υπτάμενο δελφίνι. Στο Βόρο και στη Σαντορίνη, πρέπει να προφτάσω γιατί αύριο θέλω να σε χάσω. Ιωνικές κολόνες σε μαγκώνουν και σου χαρίζουν τιμωρία αδική. Σ' αυτή την άσπρη πρέσα δε γλιτώνουν διάδικοι, υπόδικοι, κατάδικοι. Στην Πέργαμο και στην Παστιά δίδυμα πάνε φορτηγά. Και στη Σαντορίνη τα ναύρα μου δε θα αγοράσω γιατί απόμεινα στον Άσο. Μέχρι να αρχίσεις, μέχρι να τελειώσεις, το πρόσωπό τους αποστρέψαν άφωνοι. Οι φίλοι και γελούν στις συγκεντρώσεις, μεγάφωνοι, μικρόφωνοι, παράφωνοι. Στην Παστιά δίδυμα φτάνουν φορτηγά και Σαντορίνη. Κι εγώ απόψε θα σε χάσω. Και αύριο θα σε ξεχάσω. Στην Πέργαμο και στην Παστιά. Δίδυμα φτάνουν φορτηγά. Σαντορίνη. Κι εγώ απόψε θα σε χάσω. Και αύριο θα σε ξεχάσω. Καλά καλά μη βαράτε, ξέρω. Ναι, ξέρω, ξέρω. Χατζηδάκι, χατζηδάκι, ναι, ναι, ναι. Αν με πηγαίναν αύριο στην Κρεμάλα, Μανούλα μου, Μανούλα δόλια μάνα, ξέρω πια μου το κρυσταλλαστά θα πέφτει από τα μάτια τα μεγάλα. Μανούλα μου, Μανούλα δόλια μάνα, μια και με γράψανε φωνιά, πήρα τον κόσμο παγανιά και τη ζωή σεριάνη. Κακό να κάνω στους κακούς που εσύ μονάχα τους ακούς, μα ο νους σου δεν τους πιάνει. Στην ερημιά που είχα βρεθεί με τον αχέρι στο σπαθί και τα λόγια στο βαγγέλιο, ήρθαν μανάδες κι ορφανάκι, είπα το δάκρυ που πονά να τους το κάνω γέλιο. Μα τώρα που έφτασε η στιγμή να κλείσουν οι λογαριασμοί, ποιος τα χατά μπορέσει. Να δει πως είχα μια καρδιά σαν της αγάπης τα παιδιά και να με συγχωρεί. Είχα μια καρδιά σαν τη αγάπη και να με συγχωρέσει. Μύθος. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι, τα βήματα. Το ότι έδωσα το email δεν σημαίνει ότι μπορώ και να τσεκάρω τα μηνύματά σας. Ένα, ναι, τα βήματα. Αρχικά το έδωσα. Σιγά σιγά όταν θα αρχίσω να νιώθω λίγο πιο άνετα με όλες τις κινήσεις εδώ μέσα, θα διαβάζω κιόλας. Είπαμε, υπομονή. Προς το παρόν πάλι στην ποιήση θα μείνουμε. Και έτσι καλώς γύρω από εκεί κινούμαστε συνέχεια. Αυτή τη φορά θα πάμε σε ένα κορίτσι, στη Σίλβια Πλαφ. Και θα ακούσουμε ένα ερωτικό τραγούδι ενός τρελού ερωτευμένου κοριτσιού. Από κάθε πλευρά. Και μετά από αυτήν την ποίηση έρχεται πιο ποίηση. Ένας από τους πιο μεγάλους ποιητές. Θα σας πω μετά. Τώρα δεν λέω τίποτα. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind. She will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human. He sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning for love, they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind. Αυτό εννοώ όταν λέω ποίηση. Τώρα θα πω μια ιστορία. Θα προσπαθήσω να την κάνω μικρή. Σας έλεγα πριν για την αγάπη μου για το Θανάση Παπακοσταντίνου και πώς την αγάπησα. Το ίδιο μου συνέβη αρκετά χρόνια μετά, όταν αγόρασα το CD πια. Δεν υπήρχαν άλλοι κασέτες. Το CD Αγρύπνια. Γύρισα στο σπίτι, το έβαλα να παίζει, και είναι αυτά τα πράγματα που από το πρώτο δευτερόλεπτο σε πιάνουν, σε παίρνουν, σε σηκώνουν. Εάν θυμάμαι καλά, ήταν το 2002. Να νομίζω καλά θυμάμαι. Οπότε αυτό θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε την Αγρύπνια, όπως καταλάβατε. Θα ακούσουμε το ομώνυμο. Θα ακούσουμε ακριβώς την πρώτη στιγμή. Και για μένα, παρόλο που αγαπάω πάρα πολλές δουλειές του Θανάση Παπακοσταντίνου, αυτό θα μου θυμίσει πάντα αυτήν την τρομερή εκείνη η μέρα που γύρισα στο σπίτι, το έβαλα να παίξει και ξεκίνησε να αισθάνομαι αυτό το τρομερό συναίσθημα. Μάλιστα, δεν θέλει να παίξει η Αγρύπνια. Θέλει να παίξει η Αγρύπνια τελικά. Θα πω λοιπόν και την επόμενη ιστορία, έτσι που έγινε, και θα ξεκινήσουμε ανάποδα μετά. Λοιπόν, σας έλεγα για την Αγρύπνια. Αυτό που δεν είπα όμως είναι ότι μερικά χρόνια μετά, όταν με την μπάντα μου, τους Δάρνακες, τότε ηχογραφούσαμε τον δεύτερο νομίζω δίσκο, υπήρχε ένα τραγούδι μέσα το οποίο τελικά το ονομάσαμε «Παίζεις με την καταστροφή». Καταλάβαμε όμως όταν το ηχογραφούσαμε ότι είναι τόσο άρρωστα, προβληματικά επηρεασμένο από την Αγρύπνια, δηλαδή σε βαθμό αντιγραφής θα έλεγα, που είχαμε σκεφτεί τότε να το ονομάσουμε τελικά Θανάσης Παπακοσταντίνου. Στην πραγματικότητα, να πούμε ότι ο Θανάσης Παπακοσταντίνου είναι τόσο καλός άνθρωπος. Αν ήμουν εγώ στη θέση του, νομίζω θα μας είχα κάνει μήνυση. Αλλά αυτός δεν το έκανε. Πάμε τώρα να ακούσουμε. Σας είπα την ιστορία, δεν θα γινόταν να μην το ακούσουμε κιόλας. Πάμε να ακούσουμε τις αρνακές να μας λένε παίζεις με την καταστροφή. مستمعينا الكرام من أداء عبد الحميد السيد استمعنا إلى ابتهال يا خالقي. أيها الإخوة والأخوات يحين موعدكم في الثالثة والنصف مع برنامج النور في المدينة من إخراج هباد الضفيري، فحتى الثالثة والنصف نبقى معكم وهذا الابتهال. يا مطعم الجنين يا مطعم الجنين قبل أن تنبت الأفنان Πνεύμα του Θανάση Παπακοσταντίνου μπήκε στο στούντιο και η αγρύπνια ξανά έπαιξε. Ναι, και εγώ έτσι τα έκανα, το είπα. Και λίγα έκανα δηλαδή, έτσι. Πάμε τώρα να δούμε τελικά αυτό που λέγαμε. Μάλλον τελικά όντως παίζαμε με την καταστροφή. Ήμασταν μικρά παιδιά. Τι να κάνουμε. σχέσεις με την καταστροφή. Έτσι έγινε λοιπόν. Αλλά είπαμε, ο Θανάσης είναι καλός άνθρωπος. Το πνεύμα του μάλλον κάτι έπαθε. Θυμήθηκε αυτό το περιστατικό και το 1982, αν δεν κάνω λάθος, δύο παιδιά από τις Οικές της Θεσσαλονίκης, ο Στέφανος Κοτάτης και η Δώρα Αντωνιάδη, έφτιαξαν ένα συγκρότημα και το ονόμασαν Σάικο. Στα ελληνικά τότε εμείς το λέγαμε είναι η ψυχό, η ψυχό, η ψυχό. Τα παιδιά αυτά διασκεύασαν και το Psycho Killer των Talking Heads τότε. Και αυτό ήταν, ας πούμε, το hit του δίσκου. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο δίσκος για μένα, ο μόνιμος δίσκος λέγεται και ο δίσκος Psycho, παραμένει ένα από αυτά τα, έτσι, ανεξήγητα τρομερά πράγματα που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Ειδικά το 82, έτσι να το θυμόμαστε για που το λέμε, το 82. Έκαναν κάτι τόσο ωραίο, διαφορετικό, και ακόμα και σήμερα για μένα παραμένει κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό. Πάμε να ακούσουμε κάτι άλλο. Δεν θα ακούσουμε το πολύ γνωστό Psycho Killer. Θα ακούσουμε κάτι άλλο όμως. Take me away. I don't like it here. Don't Ένας άνθρωπος που αγαπάω πάρα πολύ, έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια μαζί, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, τον θεωρώ πολύ δικό μου άνθρωπο, ο Νόμικ. Έβαλε ένα δίσκο πριν μερικά χρόνια, τον αγγλόφωνο δίσκο του. Από τότε έχει βγάλει και ελληνόφωνους δίσκους. Έβγαλε τον αγγλόφωνο δίσκο του με τίτλο I Ain't Gonna Be A King. Και θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι που το αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Θα πω αυτό που είπα και την άλλη φορά. Δεν καταλαβαίνω πως περνάει η ώρα όταν είμαι εδώ. Εδώ υπάρχουν και αιτήματα η εκπομπή να συνεχίσει, να γίνει καπάκια και 12 με 2. Μάθω να χειρίζομαι το πρώτο δύο ώρο χωρίς να μπαίνουν πνεύματα στο στούντιο και το συζητάμε και το επόμενο. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε την ωραία ιστορία του Χρυσοχώου. Julia has a shadow on the corner of the boulevard. In the night In small spectacles, he polishes old coins. He uses spit and cloth and ashes. He makes them shine with ashes. He knows the use of ashes. He worships God with ashes. The coins are often very old by the time they reach jeweler. With his hand and ashes, he will try the best he can. He knows that he can only shine them, cannot repair the scratches. He knows that even new coins have scars, so he just smiles. He knows the use of ashes. Dum da da da da da da da. He worships God with ashes. Dum da da da da da da da da. In the darkest of the night, both his hands will blister badly. They will often open painfully, and the blood flows from his hands. He works to take from black coin faces thumbprints from so many ages. He wishes he could cure the scars when he forgets he sometimes cries. He knows the use of ashes. Dum da da da da da da da. He worships God with ashes. Dum da da da da da da da. He knows ashes. Ο Σωκράτης Μάλαμας έβγαλε τις ασπρόμαυρες ιστορίες. Άρχισαν να ακούνε όλοι τη Στέλλα, το Καληνύχτα Μαλάκα και κάποια τραγούδια τα οποία εγώ τα άκουγα και μου φαίνονταν εφάμιλα του τραγουδιών του, ας πούμε, Κοέν. Δεν παίχτηκαν σχεδόν ποτέ. Ή δεν ξέρω, τόσο λάθος ραδιόφωνο άκουγα. Δεν τα άκουγα ποτέ να παίζουν. Ένα είναι και από αυτά. Κυριακές μια πήρα μια κι άλλη μια, σαν απειλή, σαν βρισιά. Ψυχή μου πιες, πιες όσο θες, μήπως και πάρεις στροφές. και πέφτω στο στενό πόσο σε ζητώ. Κοιμάσαι αλλού, σκέψη αλλού μου, σου τυραννάει το νου. Κι είναι πρωί, η πόρτα κλειστή, στόρια νεκρά, φώτα σβηστά, παίρνω το δρόμο ξανά. When blood was warm, when blood was young, after all those tears, after all those years, I long for summertime in Prague. We were so rich without a dime. I was your queen, and you were my king. Without a palace, we would sleep in cheap hotels and wake up from the sound of bells on Sundays. We in Prague, I was a fool, I could not see that you were meant to be the only one for me. Now I long for in Prague, when blood was warm, when blood was young, after all those tears, after all those years, I long for summertime in Prague. Αυτή ήταν η Έλλη Πασπαλά με το υπέροχο βιμπράτο της. Σαν τραγούδι που αγαπάω πάρα πολύ, του Παναγιώτη Καλατζόπουλου. Και φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ακούτε το μύθο φυσικά στους 93 και 4. Είμαι η Ελίνα Παύλωα. Αυτή ήταν η εκπομπή Ουλαλού που την έφερα σε πέρας με λαθάκια, σαρδαμάκια, πνεύματα που μπαίνανε, βγαίνανε. Ωραία ήταν όμως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε ξανά την επόμενη Δευτέρα στις 10 το βράδυ. Και θα σας αφήσω με ένα χιλιοδιασκευασμένο τραγούδι. Εγώ επέλεξα την υπέροχη εκδοχή της Τίμη Γιούρο από το 1961. Καλό βράδυ σε όλους. Just say I love him. I've loved him from the start. And tell him how I'm yearning to say what's in my heart. Just say I need him, like roses need the rain. And tell him how I'm longing to see him once again. If you should chance to meet him anytime, any place, anywhere, oh, say I was a fool to leave him, and tell him how much a fool. Η ώρα είναι 12.